Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shalom in het leerhuis Radio Israël op deze Shabbat in de week voor de Pesach met de parasha-lezing Vayikra. En hij riep uit Leviticus 1, vers 1 tot en met 6, vers 7 en de Haftara-lezing uit Jesaja 43, vers 21 tot 44, vers 23 en uit de boeken van het vernieuwde verbond de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 8 tot 10. Vayikra is afgeleid van het werkwoord kara, roepen. Vayikra en hij riep. Een woord dat bijna 700 keer in de Tanach voorkomt, waarvan ruim 90 keer in Genesis, waar de Heere alle dingen tot aan zijn roept, een naam geeft. Benoemd zoals Adam elk diersoort afzonderlijk een eigen naam geeft en daarmee het wezen ervan in Hebreeuws aangeeft. In Leviticus komt kara slechts 9 maal voor, waarvan 5 keer dat de door God vastgestelde tijden uitgeroepen moeten worden. Toch krijgt deze, door deze aanhef in de eerste zin, het hele boek Leviticus, in het Hebreeuws de naam Vayikra. En hij riep Mozes. Als de Heer roept, dan roept hij ook bij name. Daarmee ontvangt degene die geroepen wordt op hetzelfde moment de kracht om voor zijn aangezicht te staan en hem te antwoorden. Zo riep de Heer Jacob en Esau zelfs in de moederschoot. Jacob reageert en Esau bleef onverschillig. Hier roept hij Mozes om hem te onderwijzen hoe degene die de Heere willen aanroepen de Heilige kunnen naderen. Je toont met de toenaderingsgave je liefde tot de Heilige. In de offergave wordt zoveel onderwijs gegeven dat we in allerlei details kunnen verzanden. Daarom bespreken we na deze indeling in het eerste deel wat gemeenschappelijk is in alle toenaderingsgaven en wat dat wil zeggen. In het tweede deel bezien we de meest onderscheidende kenmerken van het brand, vrede, zond en schuldoffer met de daarbij behorende spijs- en plengoffers. In het derde deel trekken we de parallel met de offergave van Yeshua en het vrijwillig naderen tot hem, die wij mogen aanroepen. Hoe hij zijn volk voorheen riep om te naderen, lezen we in de Haftara-lezing die aanvangt in Jesaja 43 vers 21 met... Het volk dat ik geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Doch mij hebt gij niet aangeroepen, o Jacob, of u om mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt mij de schapen uw brandoffers niet gebracht en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers en ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. In Jesaja 44, vers 21 tot en met 23 lezen we opnieuw, denk hieraan, Jacob. Israël, want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël. Gij wordt door mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonde als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Jubelt gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij diepten der aarde, breek uit in gejubel gij bergen, gij woud, met alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost en hij verheerlijkt zichzelf in Israël. In deze laatste verse klinken dezelfde gedachten door die we in Psalm 116 kunnen beluisteren wanneer de psalmist van de Heere een antwoord krijgt op zijn roepen en daarop reageert met Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u slachten, een slachtoffer van dank en de naam van de Heere aanroepen. Ana Hashem, Ani Avdecha. Ana Hashem, Ana Hashem, Ki Ani Avdecha. Ana Hashem, Ana Hashem, Ki Ani Avdecha. Ani avdecho, ben amosecho. Ani avdecho, ben amosecho. Ani avdecho, ben amosecho. Hoe kun je en mag je naderen, vrijwillig of als hij je daartoe roept in de verplichte toenaderingsgave? Laten we kijken naar de gemeenschappelijke elementen in deze gave die wij offers, offergaven zijn gaan noemen. De Heere spreekt hierover tot Mozes. Wanneer een mens tot mij nadert, dan zal hij naderen met een brandoffer. Wanneer je offert, doe je dat in geloof, zoals Abraham en Abel hun gaven brachten. Zo blijkt uit Hebreeën 11, vers 4 en 17. Met het brandoffer kwam je met de gaven van je leven. Je betoont je liefde met geheel je hart, kracht, ziel en verstand met alles wat in je is. In dat geloof was deze toenaderingsgave de Heere aangenaam en tot een lieflijke reuk, waardoor verzoening bewerkt zou worden. Om die reden moest degene die met enig offerdier naderde zijn handen op de kop van het dier leggen. De offeraar verbond zo zijn leven van zijn ziel aan dat van het bloed van het dier. Hij identificeerde zich hiermee en de intentie waarmee hij gelovig naderde ging erin mee. Bij elk van de gaven hoorde altijd zout, meel, olie, wijn, hout en wierook. In Leviticus 2 vers 13 wijst het zout naar het eeuwig verbond, het zoutverbond tussen de Heere en zijn volk. Yeshua maand in Marcus 9 vers 50 dat we zout in onszelf moeten hebben. En je spreken dient te alle tijden aangenaam te zijn, niet zouteloos, stelt Paulus in Colossenzen 4 vers 6. Het tweede is meel met olie tot een spijsoffer en wierook. En beide zijn een schaduwbeeld van een volkomen toegewijd leven, zoals dat van Yeshua, die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Een derde gemeenschappelijk element is wijn, als plengoffer of drankoffer, een schaduwbeeld van de dankbaarheid aan de Heere. Paulus ziet in Filippenzen 2 vers 17 zijn dienst als een pleng- of drankoffer bij de offergave en de geloofsdienst van de Filippenzen. Dat was voortdurend zijn oogmerk, zoals we ook dat lezen in Romeinen 15 vers 16, opdat ik een dienaar van Yeshua HaMashiach zou zijn onder de volken, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden van de volken aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. En vier, tenslotte, hout en wierook, zodat de vuuroffers op het altaar een lieflijke reuk voor hem zouden zijn. Zelfs de hoge priester kon op de grote verzoendag slechts toetreden in een wolk van wierook, een beeld van de aanbidding, lof en dankzegging. Dit waren de voorgeschreven gemeenschappelijke elementen om te kunnen naderen tot zijn altaren zonder afbreuk te doen aan de heiligheid van zijn naam. Naast datgene wat je moest doen, waren er zaken die je beslist moest nalaten. Er was geen plaats voor eigendunkelijke godsdienst. Met nadruk zegt de Heer in Leviticus 3 vers 17, dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen, geen vet nog bloed zult gij eten. Waarom dit verbod? Waarom at je in het geheel niet van het bloed en het vet? Omdat de ziel van al wat leeft in het bloed is. Leviticus 1 vers 5 stelt expliciet dat zij het bloed zullen offeren. Evenals het vet was dat aan de Heere geheiligd. Het bloed van het offerdier is een beeld van het plaatsvervangende, onschuldige leven waarop de offeraar pleit. Opdat de schuld volkomen vergoed en voldaan zou worden. Salem. Zodat de shalom, de vrede in de relatie, volkomen hersteld werd en jouw dienst en je brand- en vredeoffers hem weer aangenaam zouden kunnen zijn. Alleen van het vredeoffer mocht de offeraar en de dienstdoende priester eten, maar ook daarvan was het bloed en het vet nadrukkelijk uitgesloten. Waar staat het vet van en op de ingewanden voor? Het vet aan het net van de ingewanden en op de ingewanden zal samen met de twee nieren en het kleine aanhangsel aan de lever op het brandoffer verbrand worden tot een lieflijke geur voor de Heere. Vet is een schaduwbeeld van de overvloed, het volle leven dat de Heere alleen schenkt en waarvan de eer en dankzegging hem alleen toekomt. Het zijn zijn weldaden waardoor wij leven, zoals Psalm 116 dat uitdrukt in vers 6 en 7. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot zijn rust, omdat de Heere u heeft welgedaan. En in vers 12, Ma'asif Hashem. Hoe zal ik de Heere vergoeden, al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van de Heere aanroepen. Kara. De psalmist roept de Heere in dankzegging aan, zoals hij de naam van de Heere ook aanriep toen zijn ziel in doodsbenauwdheid was, of toen hij door verdriet overmand was, en op die momenten dat hij op het punt stond te struikelen of aanstoot zou nemen. De Heere heeft hem hiervan weerhouden en vertroostte hem, redde hem uit de banden van de dood. De Heere heeft zijn hulpgeroep gehoord, daarom heft hij de beker van dank op en offert hij nu de Heere de dank van zijn hart. Ma'asif Hashem. Het doel van, of de intenties bij de verschillende offergaven, lezen we in de bijbehorende tekstgedeelte. Bij het brandoffer, Leviticus 1 vers 3 staat, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht van de Heere. Bij het spijsoffer, Leviticus 2 vers 2, is de intentie om in gedachtenis te brengen, met een handvol fijn meel, olie en wierook dat diende tot het gedenkoffer. Wat overbleef was allerheiligst en mocht uitsluitend door Aaron en zijn zonen gegeten worden, maar niet door andere priesters. Bij het zondoffer staat wel drie keer de intentie in Leviticus 4 vers 2, 20 en 35 om zo verzoening en vergeving te bewerken. Als onbedoeld één van de geboden van de Heere wordt overtreden en daardoor schuld op het volk gelegd wordt, bijvoorbeeld omdat de gezalfde priester of een vorst of indien het hele volk struikelde. Een schuldoffer, Leviticus 5, vers 1 tot 5, wanneer je je ziel verontreinigde of verontreinigd raakte door een vloek die je hoorde, of omdat je zelf een ondoordacht woord of eed had gesproken. omdat hiermee op enige wijze in je ziel de heiligheid van de Heere was aangetast. Om die reden bidt Paulus in 2 Korinthe 7 vers 1, omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Bij het vrede- of dankoffer, een zevach shelamim, noemt Leviticus 3 vers 11 het thema, de intentie dat het een lechem tot spijze in het vuur voor de Heere is. Er zijn drie vredeoffers, de dank, de gelofte en de vrijwillige offers. Je bracht een dankoffer naar uitredding uit een groot gevaar, verdriet of beproeving. De psalmen die bij het groot Hallel met Pesach gezongen worden, spreken daarvan, zoals in Psalm 116 vers 13. De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van de Heere aanroepen. Hij roept de naam des Heere aan, omdat hij de Heere heeft leren liefhebben. Want in vers 1 staat van Psalm 116, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden van de dood hadden mij omvangen en de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefnis, maar ik riep de naam des Heere aan. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. En daarom brengt hij offeranden van dankzegging in de naam van de Heere, volgens vers 17. Ahavti ki yishma Hashem. Met elke Pesach gedenken we bij het opheffen van de beker der verlossing dat de Messias, de Heilige Gods, voor ons de benauwdheden van de dood heeft doorstaan. Hij naderde niet met een offerdier en vreemd bloed, maar met zijn eigen lichaam en bloed. Daarom zegt Hebreeën 8 vers 3, want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. In Hebreeën 10 vers 5, daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En voorts in Hebreeën 9 vers 11, maar de Messias is gekomen als hoge priester van de komende goede dingen en is door de grotere en meer volmaakte tent heen, die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping, en niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voorgoed binnengegaan in het heilige en heeft daar eeuwige verlossing gevonden, want als het bloed van bokken en stieren en de as van een vaars, waarmee de ontwijden worden besprenkeld, hen heiligt en leidt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal dan het bloed van de gezalfde, die door een eeuwige geest zichzelf als onberispelijk aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken en leiden naar het vereren van een levende God. De Messias moest wel zijn volmaakte leven als een losprijs stellen voor zijn volk, zodat vervolgens ons leven weer als een toenaderingsgave de Heere aangenaam kon zijn. De offergaven die op het altaar in de tempel gebracht werden, wijzen allen heen naar het ene offer van de Messias. Waaruit kunnen we dit opmaken? En op welke wijze kunnen we dat inzichtelijk maken? Dat in dit ene offer alle offergaven vervat zijn? Indien de offeraar niet draagkrachtig is, mag hij 2 jonge duiven of tortelduiven brengen. De eerste duif dient als zondoffer en de tweede duif als brandoffer. Hieruit maken we op dat allereerst de zonde verzoend moest worden voordat het brandoffer hem weer aangenaam kan zijn. Bovendien blijkt in het zondoffer ook het brandoffer tot een lieflijke reuk voor de Heere aanwezig te zijn. Daarom moest het zondoffer nadrukkelijk op de plaats van het brandoffer geslacht worden, Leviticus 4 vers 24. En hij zal zijn hand op het hoofd van de bok leggen en zal hem slachten in de plaats waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht des Heeren. Het is een zondoffer. Het schuldoffer is als het zondoffer, maar er werd een vijfde deel van de waarde aan toegevoegd om de heiligheid waarmee men had afgedaan, om dat te herstellen. Een naaste kon zondigen door te vloeken. Het horen daarvan maakte je schuldig. Je deed ook tekort aan zijn heiligheid wanneer je een ondoordachte eed zweerde of in wat je zei een leugen in je mond nam. Er werd voor ons tot een vloek om de vloek van het niet vervullen van de wet van ons weg te nemen. Bij het zondoffer wordt wel 4 keer genoemd dat het bloed en het vet op eenzelfde wijze als het vrede of dankoffer op het altaar gebracht moest worden. Leviticus 4 vers 10 en 26, 31 en 35. Hier wordt dus doelbewust het vrede- of dankoffer met het zondoffer verbonden. Wanneer het bloed van het zondoffer aan de hoornen van het reukofferaltaar of bij een zonde van een vorst aan de hoornen van het brandofferaltaar gebracht was, dan moest het bloed en het vet wel op het altaar in de voorhof geofferd worden, maar het vlees en de huid van het zondoffer buiten de lege plaats op de heilige plaats, de asplaats, die aan het begin van het tempelplein aan de voet van de Olijfberg was gelegen. Om die reden werd ook Yeshua daar aan het kruishout gehangen. Nu werd er geen rund, geit, schaap of hout geofferd, zonder dat er het bijbehorende meel of spijsoffer en pleng of drankoffer van wijn aan toegevoegd werd, met olie en het zout van het eeuwige zoutverbond. Wanneer Yeshua in de tempel naar de wet van Mozes na 40 dagen aan de Heere werd opgedragen, brengt Jozef 2 jonge duiven als een offergave om daarmee de eerstgeborene van Maria, het mannelijke kind dat de baarmoeder opent, vrij te kopen, te lossen, omdat hij de Heere geheiligd was. Jozef aanvaarde daarmee ten volle Yeshua als zijn geadopteerde zoon. Met de 2 jonge duiven kon ook het lossen van de eerstgeborene herdacht worden en daarmee ook het Pessachoffer, waar ook de eerstgeborene wordt gelost. Maar het moment waarop het offerdier op het altaar gebracht werd, was mede bepalend voor de intentie. Yeshua werd tegelijkertijd met het Pessachoffer aan het kruishout gedood. Zijn zonderloos, onstraffelijk leven maakte dat de dood hem niet kon vasthouden. Integendeel, door zijn dood heeft hij de dood overwonnen. En in die overwinning mogen we als gelovigen roemen en ons herschapen, vernieuwde leven als een gewillige gave in zijn dienst plaatsen. Met de woorden van de psalmist: de beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van de Heere aanroepen en hem nu door mijn toezeggingen zijn weldaden aan mij met woorden en daden vergoeden. Psalm 116, vers 13. Nidrei Hashem Ashalem. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. All around with him they're fighting, and he comes in the power. love is mine. Oh, Adonai, Yeshua, Melech HaOlam. Adonai, Yeshua, Melech HaOlam. He's coming in clouds of glory. He's coming in clouds of glory. Adonai, Yeshua. Get yourself up on a high mountain, O Zion, bearer of good news, and lift up your voices mightily, Jerusalem, bearer of good news. Lift them up, do not fear. Lift them up, do not fear. You say to the cities of Judah, your God, your God is here. The righteousness of the Lord, your God is here. The majesty of the Lord, your God is here. The power of the Lord, the holiness of the Lord, the glory of the Lord, your God is here. Get yourself up on a high mountain, O Zion, bearer of good news. Your voice is mightily, Jerusalem, bearer of good news. Lift them up, do not fear. Lift them up, do not fear. And say to the cities of Judah, your God is here. The deliverance of the Lord, your God is here. The saving grace of the Lord, the mercy of the Lord, the kindness of the Lord, the eternal love of the Lord, your God is here. Get yourself up on a high mountain, O Zion, bearer of good news, and lift up your voices mightily, Jerusalem, bearer of good news. Lift them up, he'll decide for the poor of the earth. Get yourself up on a high mountain, O Zion, bearer of good news, and lift up your voices mightily, Jerusalem, bearer of good news. Lift them up, do not fear. Lift them up, do not fear. And say to the cities of Judah, your God is here, your God, your God. Thank you. Can you hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon. Thank you. Shepherd, we his sheep. I know op mijn eigen boom. Met uw liefde heb ik lief, o God van herstel. Met uw liefde heb ik lief en bid voor Israël. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Voor het eerst sinds 2012 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector gedaald. In 2016 werden 2000 minder WW-uitkeringen aangevraagd dan in 2015. En dat is een afname van 17%.